जनक जनक पागल बाज, जनक जनक पागल बाज, पायल जा किरुनक छुनक पर, पायल जा किरुनक छुनक पर, छम छम मनवा माते जनक जनक पायल बाज, जनक जनक पायल बाज, पायल जा किरुनक छुनक पर, पायल जा किरुनक छुनक पर, छम छम मनवा ताजे जनक जनक पायल बाज। नीर गगन भी सुन कर झूम मधुर मधुर झनकार, मधुर मधुर झनकार, सोई धरती जाग उठी है, सोई धरती जाग उठी है, गूंज उठाए संसार, रंग रंग भी साजे जनक जनक पायल बाज, नील गगन भी सुन कर झूम मधुर मधुर झनकार, मधुर मधुर झनकार, कोई धरती जाग उठी है, गूंज उठाए संसार, रंग रंग भी सारे जनक जनक पायल बाज, जनक पायल बाज, जनक जनक पायल बाज, पायल बाज, पायल बाज, जनक जनक जनक पायल बाज, जनक पायल बाज, जनक जनक पायल बाज, जनक पायल बाज, जनक जनक पायल, नील गगन भी सुन कर झूम मधुर मधुर झनकार, मधुर मधुर झनकार, सोई धरती जाग उठी है, मुझ उठा संसार रग रंग बिसारे जनक झरक पाजर पाए Thank you.